महाभारत वन पर्व षडधिक त्रिशततमोध्याय। कुंती के द्वारा सूर्य देवता का आवाहन तथा कुंती सूर्य संवाद। वैशंपायनुवाच गते तस्मिन् द्विजश्रेष्ठे कस्मिंश्चित् कारणांतरे चिंतयामास सा कन्या मंत्रग्राम बलाबलम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में सूर्यदेव ने उस कारण का स्पष्टीकरण किया है। अयम वै कीदृशस्तेन मम दत्तो महात्मना मंत्रग्रामो बलम तस्य ज्ञातेनाति चिरादिति। उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे यह कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा द्वारा जानूंगी। एवं संचिन्तयन्ति साम ददर्शं तुम यदीक्षया वीडिता सा भवद्बाला कन्या भावे रजस्वला। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। ततो हर्म्य तलस्थासाम महारह सैनोचिताम प्राच्याम दिशे समुद्यंतम ददर्शादित्यमंडलम। तदनंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य मंडल की ओर दृष्टिपात किया। तत्र बद्ध मनोदृष्टि अभुवस्सा सुमध्यमान न चातप्यत रूपेण भानो संध्यागतस्य सा। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी तप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। तस्या दृष्टिरभुद्रिव्या सापश्यदं दिव्यदर्शनम् आमुक्त कवचम देवं कुंडलाभ्याम विभूषितम्। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए हुए कुंडलों से विभूषित थे। तस्या कौतूहलम त्वासिन मंत्रम प्रति नराधिप आह्वानम अकरो साथ तस्य देवस्य भाविदी। नरेश्वर उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। प्राणानुपस्पृशत् प्रस्य तदा ह्याजुहाव दिवाकरम आजगाम ततो राजन त्वरमाणो दिवाकरः। उसने विधिपूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आह्वान किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहाँ आए। मधुपिंगो महाबाहु कंबुग्रीवो हसन्निव अंगदे बद्ध मुकुटो दिश प्रज्वालयन्निव। उनके अंग कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। भुजाएं बड़े बड़े और ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद अर्थात बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। योगात् कृत्वा द्विधात्मानम् आजगाम ततापच आवभासे ततः कुंतिम सामना परम वल्गुना। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुरवाणी में कहा, आगतोऽस्मि वसं भद्रे तव मंत्र बलात्कृतः किं करोमि वसो राज्ञी ब्रूहि कर्ता तदस्मिते। भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूँ। तुम जो कहोगी वही करूँगा। कुंती उवाच गम्यतां भगवस्तत्र यत एवागतोऽसि कौतूहलात्समाहूत प्रसीद भगवन्निति। कुंती बोले भगवन आप जहाँ से आए हैं वहीं पधारिए, मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था, प्रभो प्रसन्न होइए। सूर्यवाच गमिष्ये हम यथामाम त्वं ब्रवीषि तनुमध्यमे न तु देवं समाहूय न्यायं प्रेषयितुं वृथा। सूर्य ने कहा तनुमध्यमे जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा ही, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। तवाभिसंदेश भगे सूर्यात् पुत्रो भवेदिति वीर्येणा प्रतिमो लोके कवची कुंडलीति च। सुभगे तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्य देव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से सुशोभित हो। सातमात्म प्रदानम वै कुरुस्व गजगाभिरे उत्पत्स्यति हे पुत्रस्ते यथा संकल्प मंगले। अतः गजगामिनी तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। अंगने ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। अथ गच्छाम्यहं भद्रे त्वया संगम्य सुस्मिते यदि त्वं वचनं नाद्य करिष्यति मम प्रियम् सपेष्ये त्वामहं क्रुद्धो ब्राह्मणं पितरं चते त्वत्कृते तान् प्रदक्ष्यामि सर्वानपि न संशयः। भद्रे सुंदर मुस्कान वाली प्रथे तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी श्राप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं उन सब को जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। पितरं चैव ते मूढ़ं यो न वेत्ति तवानयं तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मंत्रमदात्तव शीलवृत्तमभिज्ञाय धास्यामेव नियं परम्। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी अच्छी सीख दूंगा। एते हि विविधा सर्वे पुरंदर मुखादिभि तया प्रलब्धं पश्यन्ति स्मयन्त इव भाविरी तस्य चैनां सुरगणां दिव्यं चक्षुरिदं हिते पूर्वमेव मया दत्तं दृष्टवत्यसिन्धिये नमाम। भामिनी ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए से मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसा ठगा गया। देखो ना इन देवताओं की ओर मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है जिससे तुम मुझे देख सकती हो। वै सम्पान वाच ततो अपश्यन् त्रिदशान् राजपुत्री सर्वानेव स्वेषु धृष्णेषु खस्थान प्रभावन्तं भानुमन्तं महान्तं यथादित्यं रोचमानास्तथैव। वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को देखा, जैसे सहस्त्रों किरणों से युक्त भगवान सूर्य अत्यंत उद्दीप्तमान दिखाई देते हैं उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। साताम दृष्ट्वा व्रीडमाने वबाला सूर्यं देवी वचनं प्राहभीतां गच्छत्वं वै गोपते स्वं विमानं कन्या भावात् दुःख एवापचारः। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई। उस देवी ने भयभीत होकर सूर्य देव से कहा किरणों के स्वामी दिवाकर आप अपने विमान पर चले जाइए, छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया है। पिता माता गुरुवश्चैव येन्द्रियं देहस्यास्य प्रभुवन्ति प्रदारे नाहं धर्मं लोपयिष्यामि लोके स्त्रीणां वृत्तं पूज्यते देहरक्षा। मेरे पिता माता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। मया मंत्र बलम ज्ञातुम आहुतस्त्वं विभावसो बाल्याद् बालेति तत्कृत्वा चन्तमर्हसि मे विभो। प्रभो प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आवाहन किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। सूर्य उवाच बालेत कृत्वा अनुनयम तवाहम ददान नान्यानुनयम लभेत आत्म प्रदानम कुरु कुन्ति कन्ये शांति तबैवम हि भवेत् चभीरु। सूर्यदेव ने कहा, कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय करता हूँ। दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती। धीरु, तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। न चापि गन्तुम युक्तम हि मया मिथ्या कृतेन वहि असमेत्य त्वया भेरु मंत्राहूतेन भाविदि गमिष्याम्यनवद्यांगी लोके समवहास्मताम सर्वेषां विविधानां च वक्तव्य श्याम तथा शुभे। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया है। इस दशा में उस आवाहन को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित न होगा। धीरु, यदि मैं इसी तरह लौटूंगा तो जगत में मेरा उपहास होगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। सा त्वं मया समागच्छ लप्स्यसे मादृशं सुतम् विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यति न संशयः। अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्याह्वाने षडधिक त्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य का आवाहन विषयक 306 अध्याय पूरा हुआ।